25. Já mu vyplňovala gigantická bublina. Poloprůhledná, pevná a pokrytá vlasovými trhlinami. Dali se skrz ní zahlédnout tváře stvůr uvnitř. Stály si bok po boku, čenichy pokroucené a silné pisky stlačené, namačkané na sobě jako sardinky. Autobusy nás dovezly až k úlům, odtamtud jsme sešli po stezce až na dno jámy. Suran s sebou přivedl stovku kožoměnců, všichni se přihlásili dobrovolně. Tolik dlaků dokáže zatarasit jámu na dost dlouho, aby dali Branovi šanci zavřít kotel. A jestli plán selže, ani všichni kožoměnci na světě to nedokážou napravit. Suran také nechtěl vystavovat nebezpečí příliš mnoho svých lidí. Já bych jich s sebou rozhodně vzala větší počet, ale na můj názor se nikdo neptal. Cesta nás vedla podél okraje jámy. Nafouknuté přívěsy jejich majitelé přestěhovali na samý okraj průrvy v místě, kde se stýkala s úly. Za nimi čekali jejich obyvatelé, ozbrojení obušky, sekerami a čepelemi nejrůznějších tvarů a velikostí. Napočítala jsem 4 psovody, držící své kovové miláčky na řetězech silných jako jejich paže a 2 chejrobalisty, než nás stezka zavedla jižněji. Jestli se nějaký démon pokusí vyšplhat po srázu pokrytém šrotem a kovovými ostny, velmi rychle toho bude litovat. Kožoměnci vyčistili dno jámy natolik, aby se tam dalo bez obtíží pohybovat. Veškerý ostrý odpad naházeli k bublině. Tofomoriany zpomalí. Sestoupili jsme dolů. Smečka se seřadila do šiků asi 100 metrů od bubliny. Kožoměnci stáli v rozestupech, aby měl každý dost prostoru k boji. Kolem mě prošla skupina žen, vedená povědomou čarodějkou. Jednou z vůdkyň Morriganiných kultů. Kráčeli tam oděné v kůži a kroužkových košilích, nesli si s sebou meče a luky. Tváře měly pomalované modrou barvou. S pochmurným odhodláním si proráželi cestu ke Curanovi. Několik minut s ním nad čím si debatovali a pak se vyšplhali na svah kolem, zaujali místa mezi kovovým šrotem nad bojištěm. Teď byla řada na mě. Přišla jsem ke Curanovi. 15 vteřin. Oči mu zasvítily. Nezapomněl jsem. Snaž se nezemřít. Přežiju jen proto, abych tě mohla zabít. Tak to se uvidíme ráno. Ustoupila jsem o kousek dál. Za mnou stál Derek a na tváři mu pohrával široký úsměv. Při boji mě budeš hlídat, co? Přikývl a úsměv se mu ještě o něco rozšířil. Skvostné. Jednoduše skvostné. Z vrcholku bubliny se odloupl světle šedý kus, podobný špinavému ledu a se strašidelným zasvištěním se zřítil k zemi. Zabořil se do ní hluboko, s lehkostí prorazil zrezivělé smetí. Šedá hmota si čela a vytrácela se, vypařovala se do vzduchu. Na bojišti zavládlo ticho. Kožoměnci se klepali nedočkavostí. Curanův hlas nám zahřměl nad hlavami. Dnes máme důležitý úkol. Pomstit smrt našich blízkých. Přišli sem, na naše území. Mučili dítě. Zabili členy naší smečky. Nikdo smečce nesmí ublížit. Nikdo. Odpověděl mu zbor zdrsnělých hlasů. Ukázal na clonu. Ani jeden z nich není člověk. Na kostech nemají ani kousek lidského masa. Kam tím míří? Co se tady dnes přihodí, dnes zde také zůstane. Dnes zákon neplatí. Dnes můžete zapomenout na sebe kontrolu. Zákonem se řídili, žili jím. Dodržovali ho s fanatickou důsledností. Museli poslouchat, sloužit smečce, zodpovídat sami za sebe. Být vždy opatrní. Vždy se umět ovládat. Nikdy nepovolit. Suran jim právě slíbil jedinou věc, kterou by za jiných podmínek nikdy nedostali. Oči se jim postupně začaly rozsvěcovat jantarem, aby nakonec zažhnuli krvavě rudou. Pamatujte si, že vaším úkolem není zemřít za smečku. Vaším cílem je, aby ti cizí bastardi položili život kvůli té své. Společně je zabijeme. Zabijeme. Vydechli řady jako jeden muž. Zvítězíme. Zvítězíme. Vrátíme se domů. Vrátíme se domů. Zabijeme. Zvítězíme. Vrátíme se domů. Zabijeme. Zvítězíme. Vrátíme se domů. Skandovali to znovu a znovu, dokud se jejich hlasy neslily do jednotné ohlušující laviny. Další kus domu se skutálel na trávu. Kožoměnci ze sebe jako jeden muž začali strhávat oblečení. Lidé kolem mne pevněji sevřeli zbraně. Cítila jsem pot a sluncem rozehřátý kov. S ohlušujícím burácením bořící se ledové stěny se šedý dom rozpadl, aby odhalil převalující se masu Fomorianů. Pohnuli se o několik kroků dopředu a pak se v tichosti zastavili, chaotické moře bytostí, v němž se tu a tam objevila zelená, tyrkysová nebo oranžová skvrna. Příšerný pohled, ze všeho nejvíc připomínající staré malby zobrazující peklo. Proměňte se! Zařval Curran. Kožoměncům sporů vytryskla srst, jejich šiky se rozčeřily vlnou změn formy, jako když oheň klouže po zápalné šňůře. Šelmy a stvůry si protáhly ramena, jejich tesáky se zaryly do vzduchu. Curran zavrčel a za okamžik se sám tyčel nad svými vojáky, 2,5metrová noční můra. Za hordou Fomorianů stál Morfran, na malém pahorku z navršeného kovového smetí. Zdvihl obrovskou dvoubřitou sekeru vzhůru k obloze. Fomoriané zaburáceli. Odpovědí jim bylo zařvání ze stovek hrdel pokrytých srstí. Vlci a šakalové vyli a vrčeli, hyeny se chechtaly. Kočky prskaly a krysy pískaly. A všechen rámus ještě podpořilo lví zařvání, nezastavitelné a zdrcující. Fomoriané znejistěli, zaváhali. Morfran prudkým pohybem znovu zdvihl sekeru nad hlavu. Očividně měl pro všechno univerzální gesto. Vyrazit díru v obloze. Přední řady hordy se daly do pohybu. Nejdříve pomalu, skoro se šourali, ale nabírali čím dál větší rychlost. Odděloval je od nás pás půdy posypané odpadem, dlouhý jako fotbalové hřiště. Země se otřásala pod dupáním tolika nohou. Čekejte! Zavrčel Curran. Za námi se zvedl hluboký nápěv zboru ženských hlasů. Magie se pohnula a přelila, poslušně se podřídila moci obsažené v zaklínadle. Země se otřásla jako obrovský buben, do něhož kdosi uhodil zevnitř a před Fomoriany z půdy vyrazily šlahouny. Začaly klouzat po zemi, obmotávaly démonům nohy, svazovaly je, nutily je padat. Přední řady se zastavily a snažily se osvobodit ze sevření rostlin. Jedna z čarodějek vykřikla vysokým hlasem. Ozvěnou jí bylo chraplavé zaskřehotání. Nebe ožilo lesknoucími se siluetami. Stymfalští ptáci zakroužili ve vzduchu a snesli se přímo na hordu démonů. Pera zasvištěla, následovaná bolestným vytím, jak se kov ostrý jako břitva zařezával do masa nelidí. Tu a tam někteří Fomoriané skapalněli. Kotel je ale znovu přivede k životu. Vzpomněla jsem si, co řval Bran, když jsme tehdy v želvě věštkyň pozorovali pokus o záchranu Julie. Je čel, zmrzačit. Kdybychom mohli zneschopnit dostatečné množství nepřátel, vyřadit je z boje, ale nezabít, fungovalo by to lépe, než kdybychom je likvidovali, jen aby se mohli znovu zrodit. Museli jsme upoutat jejich pozornost, zaměstnat je a snížit jejich počet, aby Bran mohl bezpečně projít ke kotli. Démoni se konečně vymotali ze šlahounů a znovu začali postupovat vpřed, valící se masa těl, zubů a rohů. Nastal můj čas. Vyběhla jsem dopředu, nohy se mi téměř nedotýkaly podlahy, čím dál víc jsem se vzdalovala od linie kožoměnců. Přede mnou se převalovala horda Fomorianů. Nechala jsem padnout veškeré zábrany. Všechny řetězy, naprosto cokoliv, čím jsem svou moc poutala ve strachu, že by mne někdo mohl objevit. Všechno jsem to hodila za hlavu. Dnes se nemusím schovávat. Magie mi proudila tělem, omamná, svůdná, stoupající do hlavy. Smísila se s touhou prolévat krev a já si uvědomila, že takhle se asi musel cítit otec, když vedl armády do boje. Vychoval mě Rolandův velitel vojsk. Schodila jsem okovy, jež mě poutali a oni se mi teď pokloní. Magie mi zpívala v kostech. Opilá její silou jsem vložila všechno do jediného slova moci a vyštěkla ho. Osanda. Na kolena. Magie ze mne vytryskla jako tsunami. Země se otřásla, jak do ní současně narazily stovky kolen. Řady Fomorianů se zhroutily na zem v gejzíru krve a chroupání zlomených kostí, jako by do jejich středu vyrazil obr chodidlem krvavý otisk. Má bolest byla tak neznatelná, že jsem ji skoro ani necítila. Tlak magie v mém nitru se konečně uvolnil. Když mořští démoni viděli, jak se jejich předvoj válí v bolestech na zemi, horda se s hrůzou zastavila. Viděla jsem Morfrana na druhé straně bojiště s nadpřirozenou jasností, jako bych měla jeho odpornou tvář přímo před sebou. V očích se mu zračil šok. Vpíjela jsem ten obraz do sebe. Vychutnávala jsem si jeho úlek a smála se. Předveď mi svou armádu, bůžku. Můj meč hladový, trhl sebou, jako by ho někdo přetáhl bičem, a já věděla, že mě slyšel. Znovu máchl sekerou, tentokrát jí ukázal na mne. Něco vykřikl a masa démonů se znovu dala do pohybu. Stále jsem se smála, tolik magie použité tak rychle mi způsobovalo lehkou závrať. Kolem mě proběhly řady kožoměnců a zaútočili na zmrzačené démony. Nějaká ruka mě popadla za rameno, zorné pole mi zahradil Derekův obličej, Kate. Prober se. Kate, vysmála jsem se i jemu a vytáhla oba meče z pochev. Ty o okamžik později dopadly na zem. Ale to už jsem běžela vstříc nepřátelům. Co se tady přihodí, zde také zůstane. Přede mnou vyvstala stěna řevu a hluku, jak se vlny bojovníků srazily, podobné dvěma obrovským lodím, přetlačujícím se na vodě. První z Fomorianů na mě zaútočil modrou sekerou. Jedním máchnutím jsem ho vykuchala, skoro jen tak mimochodem, a přesunula se k dalšímu. Sekala jsem a krájela, čepele se zakusovaly do nepřátel jako dva ocelový hadi s nenasytnými tlamami. Nezáleželo na tom, jak moc fomorianského masa ochutnali, pořád neměli dost. Nic jsem neviděla, nic jsem necítila. Vnímala jsem jen pach a teplo krve, spalující žár slunečních paprsků a klouzavou vlhkost vlastního potu. Neustále se na mě řítili další, uzavřeli mě v těsném kruhu těl. Zabíjela jsem bez uvažování, nepřemýšlela jsem nad tím, koho pošlu do hlubin kotle. Byly to jen siluety, překážky na mé cestě k Morfranovi. Kosila jsem je jako dobře seřízený stroj, nemyslící a nelítostný. Každá finta, již jsem vyzkoušela, zafungovala. Každý úder si našel cíl. Zachvátila mě zvláštní povznesená nálada. Bylo jich tolik a já doufala, že jejich příval nikdy neskončí. Protohle jsem se narodila. Mohla bych takhle zabíjet věčně. Země nám pod nohama začala klouzat tekutinou z mrtvých Fomorianů. Pomalu kolem mne začal růst kruh mrtvol. Přetížili jsme kotel znovu zrození, zabíjeli jsme démony rychleji, než je dokázal přivádět k životu. Najednou se kruh Fomorianů kolem mě prolomil a stáhl se před nenasytností mých zbraní. Naskytl se mi pohled na bojiště. Bojovníci naráželi jeden do druhého, jednotlivé šarvátky je nutili střídavě ustupovat a drát se dopředu. Hranice mezi útočníky a obránci už nebyla tak jasná. Šílení kožoměnci trhali mořské stvůry na kusy, oči jim přitom rudě plály zuřivostí. Čarodějky vily zaklínadla a střílely po démonech šípy. Vzduch čpěl čerstvě prolitou krví. Třesk mečů, bolestí naplněné výkřiky zraněných, řev kožoměnců a sténání umírajících, to vše se slévalo do jedné nesnesitelné kakofonie. A nám všem nad hlavami nemilosrdně pražilo slunce, paprsky jasné tak, že dokázali popálit kůži. Tohle je peklo a já jsem jedna z jeho fúrií. Zdvihla jsem meč a začala znovu zabíjet. Na tváři se mi usadil úsměv. Když jsem měla znovu možnost vzhlédnout k obloze, slunce se sklánělo nad horizontem. Krvácelo purpurem na nebe, nadýchané obláčky utopené v rudé se podobaly obvazům na otevřené ráně. Bojovali jsme skoro 2 hodiny. Na kopě mrtvol přistály 2 upíři. Golf 3 upíři používají vojenskou fonetickou abecedu NATO, používanou hlavně v letovém provozu. Označení upírů jsou v skutku poetická, G2 a G3 poznámka překl, velký zloun na 2 hodinách, nadhos. Golf 2, rozumím. Krvesaj nalevo popadl nemrtvého vedle sebe, roztočil se a mrštil jím jako diskem. Upír přeletěl 8 metrů a skončil na hlavě obra se žraločí hlavou. Zableskly se drápy a Fomorian padl k zemi. Upíři. Což znamená, že Bran zvládl dorazit na místo. Kolem mě prosvištilo jakési tělo. Otočila jsem se a Morriganina psa spatřila. Groteskně gigantického, rázoval si to přes bojiště jen několik metrů ode mne. Šupinatý Fomorian nalevo po něm hodil harpunu. Proletěla vzduchem, udeřila Brana přímo do břicha a odrazila se od něj. Stvůra, jež bývala Branem, popadla harpunu lopatovitou rukou a zatáhla za řetěz, jenž harpunu poutal k vlastníkovi. Ten ztratil rovnováhu, proletěl vzduchem a Bran ho ještě předtím, než dopadl na zem, nakopl jako fotbalový míč. Trefil ho do břicha, démona to odmrštilo pryč. Fomoriané na Brana zaútočili ve čtyřech nebo v pěti najednou. Rozehnal je jako hejno ptáků, mával rukama dopředu a dozadu, rval hlavy a dupal po tělech jako malé dítě ničící pole plné pampelišek. Jak je pronásledoval, lámal jim vazy a drtil lebky, horní polovina těla mu začala rudě zářit jako vyhasínající uhlík. Co to dělá? Neměl počkat s bojovou zuřivostí, dokud se nedostane k Morfranovi. Otočila jsem se a spatřila vůdce hordy, byl téměř vedle mne. Při svém řádění jsem si k němu začala prosekávat cestu. Morfran mával rukama, je horty se pohybovaly. Co si šeptal, oči měl přitom upřené na Brana. Sesílal na něj jakési kouzlo. Ne, na to zapomeň. Vyběhla jsem s řevem na pahorek. Útok přišel náhle a zákeřně. Morfran se napřáhl sekerou za hlavou a pak jí po mně sekl, pohyboval se lehkonoze, s nadpřirozenou rychlostí. Uskočila jsem do strany a zasypala ho přívalem úderů, rychleji a rychleji, kroužila kolem něj, blízkala čepelemi. Soustřeď se na mě, ty skurvisine. Sekera prosvištěla kolem mne. Jednou, po druhé. Neustále jsem tančila kolem něj, příliš rychlá, aby mě chytil, ale natolik precizní, že mě nemohl ignorovat. Všímala jsem si jeho očí i nohou, údery jsem mu směřovala na obličej, abych ho zaměstnala. Srazil kratší čepel stranou a příští úder namířil na můj bok. Viděla jsem, jak se ke mně sekera snáší velkým zářivým obloukem, od ostří se oslepivě odrážely sluneční paprsky. Očekával, že uskočím dozadu, ale já se pohnula blíž k němu, proklouzla kolem násady sekery a pokusila se ho bodnout do hrdla. Byl to bleskurychlý úder, ale nějak se mi podařilo minout. Špička zabíječe na Morfranově krku zanechala rudý škrábanec. Morfran mi zarazil botu do žaludku. Svět se najednou ponořil do bolestivého, rozmazaného závoje. Zřítila jsem se k zemi. Ve vteřině byl u mě. Sekera se zakousla do země mezi mýma nohama. Odkulila jsem se stranou a zaútočila na něj z podřepu, vrazila jsem mu oba meče hluboko do hrudi. Ocel nenarazila na žádný odpor. Morfran se proměnil ve vír peříček. Sekala jsem po nich, vrčela bezeslovné výhrušky jako pes. Řeka peří mi protekla pod nohama a vlila se do mezery, kterou jí Fomoriané uctivě uvolnili. Snažila jsem se je pochytat, ale pohybovala se moc rychle. Během jediného mrknutí oka Morfran znovu nabral původní podobu. Sekera se mu zaleskla v rukou. Zaútočila jsem na něj a spatřila, jak se za ním vynořil Bran. Hlava mu bíle svítila. Krvácel na tuctu míst, kde jeho deformované tělo hyzdily hluboké sečné rány. Žár, jenž z něj vycházel, krev vysušil, takže mu kůži pokrývaly nahnědlé, olupující se pramínky. Teď já a. Bran máchl paží a udeřil Morfrana hřbetem ruky. Velká vrána sjel po šrotu o kousek níž. Bran ho pronásledoval, mával pažemi a kopal jeho směrem, nepříčetný zlostí, oháněl se obrovským oštěpem, který musel sebrat jednomu z démonů. Morfranova sekera roztěla vzduch se strašidelným hvízdnutím. Úder rozpůlil násadu Branova oštěpu, ostří se mu zabořilo hluboko do ramene. Vytryskla krev. Služebník Morrigan se nepřirozeně rychle zatočil, vyrval mu sekeru z rukou a přelomil dřevěné topůrko. Morfranovo tělo se rozpadlo v mrak černého peří. To zavířilo vzhůru v obráceném tornádu a zhmotnilo se v obrovskou černou vránu. Zalila nás vlna studené magie zbavené života, taky se sem mohla dostat z hlubokého vesmíru skrze tunel v atmosféře ve tvaru vrány. Mráz mi olízl kůži. Pařáty opeřence se sevřely kolem obrovského bronzového kotle. Bran nabral plnou hrst kovového odpadu a mrštil jim po ptákovi. Rozeklaný šrot se mu zakousl do těla, prorazil mu krk a záda se skřípavým zasténáním. Po černočerném peří se vyvalila tmavá krev v koulích o velikosti pěsti. Ty se odlepily od Morfranovy kůže a visely ve vzduchu, leskly se v záři umírajícího slunce. Bran hodil po vráně cosi druhou rukou. Zatřpitil se jediný kus kovu, který se zakousl hluboko do ptákových zad. Hlava jeho vlastní sekery. Pták zavřeštěl. Kotel mu vypadl z pařátů jako kapka roztaveného kovu. Je kot plný čistého hněvu se mi zakousl do mysli. Pod nožkami kotle se propadla země, otevřela se jako hladová ústa a vyplivla na světlo víc Fomorianů. Obklopili Brana jako roj. Pustila jsem se do nich čepelemi. Vedle mne je kožoměnci trhali na kousky, ale bylo nás příliš málo a mořských démonů moc. Už jsem ani neviděla Nabrana, pohřbeného pod hromadou těl Fomorianů. Kupa démonů se rozlétla do všech stran. Zbitý a zakrvácený Bran zdvihl ze země zdobené víko. V jeho ruce vypadalo maličké, jako by držel spíš frisbee. Sevřel mě neskutečný tlak. Hrudník se mi stáhl, kosti zasténaly. Kolem mne padali kožoměnci a Fomoriané k zemi, řvali bolestí. Bran napnul svaly. Z ran mu vytryskla krev. Se strašlivým rykem přirazil víko na kotel. Tlak zmizel. Bran se zazubil, víko znovu nadzvedl a zmizel se závanem mlhy. A to bylo všechno, uvědomila jsem si. Vrátil víko Morrigan a jeho úkol skončil. Ale my. Na nás zbylo ještě bojiště plné démonů. Kate! Zavil kdosi. Otočila jsem se po hlase. 25 metrů ode mě Derek ukazoval zakrvácenou prackou kamsi za má záda. Obrátila jsem se na patě a spatřila povědomou drobnou postavu na kříži, zabořeném do země jen několik metrů ode mě. Julie, padl na mne stín. Vzhlédla jsem právě včas, abych spatřila, jak na mě míří obrovský zobák barvy leštěného železa. Morfran, stále ve vraní podobě. Fomoriané mě obklopovali ze všech stran, neměla jsem kam utéct. Poklekla jsem, připravená vrazit mu zabíječe do břicha. Vrána zaclonila slunce a pak stuhla ve vzduchu, jak ji gigantické drápaté ruce popadly za křídla. Se zaburácením, které Fomoriany otřáslo, Curran začal trhat vránu na kusy. Běž! Zařval na mě. Běž! Poslechla jsem. Šplhala jsem přes těla, sekala, řezala a zuřivě kopala kolem sebe, nespouštěla jsem oči z Julie. Nalevo ode mne se schluk Fomorianů odlepil od upíra, jemuž utrhali ruce i nohy a zaútočil na mne. Zabijte to dítě! Pastýřův syčivý hlas se jasně nesl nad hlukem bitvy. Fomoriané změnili směr, dělilo mne od ní sotva 18 metrů. Nedostanu se tam včas. Vedle Julie se zhmotnil v závanu mlhy Bran. Znovu v lidské podobě. Objal děvče a s ní i kříž. Zavířila mlha a zmizeli všichni tři. Fomoriané zuřivě zavili. Bran se objevil přede mnou s prázdnýma rukama, zazubil se. A z hrudi mu vyrazil chuchvalec zelených chapadel. Vystříkla na mne jeho krev. Oči se mu rozšířily, poklesla mu brada. Brane, zapotácel se dopředu a pak na mě padl, z úst mu prýštila krev. Za ním triumfálně zasyčel pastýř. Přeskočila jsem hroutící se tělo Morriganina služebníka a sekla toho parchanta přes tvář. Rybí oči mě na okamžik hněvivě propalovaly. Pak Bolgorovi sjel vršek hlavy dolů a spadl na zem. Fomorian se zapotácel. Sekala jsem do něj znovu a znovu, dokud mořský démon nebyl natolik kousků, že už ho nikdo nedá dohromady. Bojištěm se rozlehl nezemský řev. Curran pokrytý krví se vstyčil nad skázou kolem, v ruce držel obrovskou Morfranovu hlavu, oddělenou od těla. Zdvihl ji vysoko nad sebe a zaburácel, zabijte je. Zabijte je všechny. Teď jsou smrtelní. Kožoměnci se vrhli na Fomoriany. Otočila jsem se a sjela na kolena vedle Brana. Ne. Ne, ne, ne, to nemůže být pravda. Otočila jsem ho obličejem k sobě. Zadíval se na mne černýma očima. Zachránil jsem to dítě. Zachránil jsem ji. Pro tebe, mlha. Teleportuj se do mlhy, krucinál. Příliš pozdě, zašeptal zakrvácený Myrty. Srdce nevyléčím. S Bohem, holubičko, neumírej. Jen se na mě znovu zadíval a usmál se. Cítila jsem, jak se mnou začíná rozšiřovat tenoučká šňůrka bolesti, napnutá tak, že brzy praskne. Bolelo to. Bolelo to tak strašně, až jsem se nedokázala nadechnout. Bran lapal po dechu. Tělo se mi pod rukama napělo, cítila jsem, jak z něj vyprchávají zbytky života. Ne, popadla jsem poslední záchvěv jeho bytí. Veškerou svou magií, veškerou mocí, vším, čím jsem byla. Zachytila jsem ten maličký kousíček Brana a nehodlala ho pustit. Kolem mne zavířila magie. Nasávala jsem do sebe její sílu, hnala ji hlouběji do jeho těla a nepolevovala. Proudila skrze mě v záplavě bolesti a nořila se Branovi do masa. Nenechám ho odejít. Bude žít. Nestratím ho, hloupá holko. Zazněl mi v mysli neznámý hlas. Nemůžeš vyhrát nad smrtí. Ne. Sleduj mě. Jiskřička Branova života se ponořila hlouběji. Víc magie. Víc. Kolem zavil vítr, nebo mi možná jen tak hlasitě zněl v uších vlastní tep. Už jsem necítila nic kolem. Jen bolest a brana. Zatlačila jsem silněji. Jiskra se zastavila. Branova víčka se zachvěla. Otevřel ústa. Upřeně se na mě zadíval. Nedokázala jsem zaslechnout, co mi říká. Srdce mu nebylo a veškeré soustředění jsem vynakládala na to, abych ho udržela v jeho těle. Pozoroval mě prázdným pohledem přízraku. Jeho šepot se mi konečně donesl k uším, slova sice slabá, ale zřetelná. Nech mě odejít. Toto je cesta k neživotu, řekl ženský hlas. Někde hluboko uvnitř jsem cítila, že má pravdu. Nestanu se něčím, co tak strašně nenávidím. Nestanu se tím, kdo mě splodil. Nech mě jít, holubičko, zašeptal Bran. Přerušila jsem prout magie. Linka bolesti uvnitř mě praskla jako napnutá struna. Vynaložená moc se ke mně vrátila v jedné prudké vlně. Cítila jsem, jak se poslední jiskřička Branova života rozplynula do nicoty. Magie v mém nitru vířila, kroutila se a natahovala jako živoucí bytost, uvězněná a snažící se osvobodit. Bran mi ležel v náruči. Mrtvý. S očí mi vytryskly slzy, stékaly mi po tvářích a padaly na zem, nesly sebou nastřádanou moc. Sákly se do půdy a něco se v ní probudilo, cosi plné života a magie, ale na tom nezáleželo. Bran byl pryč. Za mými zády se plížila blíž Fomorianka, připravená vnořit mi čepel mezi lopatky. Vstala jsem na roztřesených kolenou, obrátila se a těla jediným pohybem. Špička zabíječovy čepele vjela do hrudníku démonky. Prořízla jí kůži, čistě prošla skrze tuhou vrstvu masa a blan, zaškrábala na chrupavce její hrudní kosti a ponořila se hlouběji. Má ruka ji vedla, dokud si nenašla cestu k jejímu srdci. Tvrdý sval orgánu na setinu vteřiny kladl odpor a pak čepel projela jeho stěnou, zaplavila ji krev uvnitř. Trhla jsem mečem vzhůru a do strany, roztrhala tak srdce na kusy. Krev mi zalila kůži. Cítila jsem její vůni, lepkavé teplo na své ruce. Oči Fomorianky se rozšířily. Z hlubin jejich kobaltově modrých očí na mě řval strach. Tentokrát už se znovu nezrodí. Zabila jsem ji na dobro. Byla mrtvá a ve chvíli, kdy si uvědomila vlastní osud, ji zachvátila strašlivá, bolestná hrůza. Ten okamžik trval malou věčnost. Věděla jsem, že si ho budu pamatovat navždy. Nezapomenu na něj, protože v tom okamžiku mi došlo, že nezáleží na tom, kolik démonů jsem zabila a kolik jich dnes ještě padne mou rukou, ale nic z toho nepřivede Brana zpátky. Ani na malou chviličku. Vyrvala jsem z ní meč. Zachvátil mě žal, nechala jsem se jim vést do útoku. Běsnila jsem na bojišti, zabila každého démona, jenž mi skřížil cestu. Když viděli, že se blížím, utíkali přede mnou. Dostihla jsem je a zlikvidovala dřív, než mohli zabít přítele někomu dalšímu. Padla noc. Fomoriané byli do jednoho mrtví. Jejich těla pokrývala zem, mísila se s lidskými mrtvolami padlých. Ty vypadaly všechny stejně, čarodějka, kožoměnec nebo obyčejný neznámý bojovník. Tolik těl. Tolik mrtvých. Ještě dnes ráno mluvili, dýchali, políbili milované na rozloučenou. A teď tady leží mrtví. Jsou navždy pryč. Stejně jako Bran, seděla jsem vedle jeho těla. Oči, temné jako půlnoc, měl zavřené. Cítila jsem se strašlivě unavená. Tělo mě bolelo i na místech, o kterých jsem do té chvíle neměla ani potuchy. Někdo postavil pohřební hranici. Její oranžový svit ředil houstnoucí tmu. Hustý, mastný kouř naplňoval vzduch kolem. Popadla jsem Brana za ruku a přitáhla ho zpátky k lidství, ke svobodné vůli a rozhodování. A toho. Ne to, ale já. Já jsem ho zabila. Oheň v jeho očích vyhasl. Už na mě nikdy nemrkne, nikdy mě nenazve holubičkou. Nemilovala jsem ho, ani jsem ho pořádně neznala, ale bolelo to. Proč jen zabijím každého, koho se dotknu? Proč umírají? Dokázala jsem napravit téměř cokoliv jiného, ale smrt mě vždycky porazila. K čemu mi je dobrá všechna magie, když ani nedokáže zastavit něčí umírání? K čemu, když nevím, kdy přestat? Když podobný dar přináší jen smrt a zkázu, někdo se ke mně přiblížil a zatahal mě za rukáv. Kate, jsi v pořádku? Zadívala jsem se na vlastníka hlasu a poznala její tvář. Kate, pípla žalostně. Řekni něco, prosím. Cítila jsem se tak prázdná, že jsem nedokázala najít správná slova. Jsi skutečná? Zeptala jsem se jí. Julie přikývla. Jak ses sem dostala? Bran mě sem přenesl, pověděla mi. Vzbudila jsem se v jezeře. Byla tam všude těla a žena. Vytáhl mě ven, dal mi nůž a přenesl mě sem. Ukázala na místo, kde jsme původně sformovali naše šiky. Bojovala jsem. Ukázala mi zakrvácený nůž. Ty jedna hloupá, řekla jsem. Nedokázala jsem v sobě najít vztek, hlas mi zněl hluše. Tolik lidí umřelo, aby tě zachránili, a ty si přiběhla zpátky přímo do středu všeho vraždění. Viděla jsem, jak Rivky jedí tělo mé mámy. Musela jsem. Posadila se vedle mě. Musela jsem to udělat, Kate. Zaslechla jsem slabé zacinkání řetězů. A pak zapraskání kovu pod něčíma nohama. Z kouře se vynořila vysoká postava. Až na zbroj z kožených pásů a stříbrných háčků nahá, vlasy kolem ní spadaly v černých dredech. Stála tam pomazaná čerstvou krví, tmavorudé pramínky se smíchaly s modrými runami vytetovanými na její kůži. Její přítomnost působila téměř ochromujícím dojmem. Ledově studená, tvrdá, krutá a hrůzyplná, jako když v noci na opuštěné cestě zaslechnete vlčí vytí. To je ona, zašeptala Julie. Ta žena od jezera. Oči jí svítily, poseté zářivými jiskřičkami. Ty vybuchly ve dvě jantarové duhovky, najednou velké jako dům, mocné a vše pohlcující. Přede mnou se černaly tmavé, bezedné zorničky a bylo mi jasné, že bych se do nich mohla ponořit a navždy se v nich ztratit. Tak takhle vypadají oči bohyně. Zadívala se někam za nás a zdvihla ruku, aby ukázala za mé rameno. Řetězy zacinkaly. Pojď blíž. Poznala jsem ten hlas, slyšela jsem ho předtím v hlavě. Red se odlepil od hromady odpadků. Věděla jsem, že v těch místech je, a to už nějakou chvíli. Přiblížil se tam, když byl boj téměř u konce, následoval mě a pak čekal ve smetí, zatímco jsem otupile seděla vedle Brana. Pravděpodobně vyčkával na vhodnou příležitost, aby mě mohl bodnout do zad. Julie se k němu rozběhla. Rede, chytila jsem ji za rameno a nepustila. Rád bys měl moc. Red hlasitě polkl. Ano, vstup do mých služeb a já ti dám vše, po čem toužíš. Zachvěl se. Přijímáš mou nabídku. Ano, Rede, a co já? Julie se mi vykroutila ze sevření. Nedržela jsem ji moc pevně. Tohle byla její poslední šance vystřízlivět. Ale já tě miluju. Neopouštěj mě. Natáhl ruku před sebe, aby ji zarazil. Nabízí mi všechno, co chci. Ty nemáš nic. Překročil Branovi nohy a pak přiklusal k Morriganinu boku jako pes, kterým ostatně byl. Kruh se uzavřel. Jeho předkové se vymanili z vlivu bohyně a během nespočetných generací se dopracovali k potomkovi, jenž si znovu a dobrovolně nasadil obojek. Branovo tělo ještě ani nevychladlo. Bohyně nevykazovala žádné známky žalu. Zadívala jsem se na ni. Znáš mě, řetězy souhlasně zacinkaly. Jestli se znovu potkáme, zabiju ho. Odprejskni. Je na tebe příliš mocná. Ochrání mě, prohlásil redakce. Krev, jež mi proudí v žilách, byla stará už v době, kdy ona byla jen nejasnou smyšlenkou. Podívej se jí do očí, jestli mi nevěříš. Už se nesetkáme, slíbila mi Morrigan. Mlha za ní zavířila a utvořila pevnou stěnu. Ta se plíživě přesunula po zemi, mazlivě se otřela o Morriganiny nohy, omotala se kolem Reda a pak je oba spolkla. Technologie převzala vládu nad světem, rozdrtila magii pod nohama. Julie stála osamoceně na bitevním poli, obklopená mrtvými těly a železem, tvář otupělou šokem.